Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy sobotę, 18 dzień listopada, minęła już szósta. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Rząd Stanów Zjednoczonych formalnie zaakceptował propozycję sprzedaży Polsce systemów obrony przeciwrakietowej Patriot. Projekt umowy trafi do Warszawy w najbliższych dniach. Sportowe emocje gwarantowane. Skoczkowie narciarscy rozpoczynają zmagania. Dziś pierwszy konkurs w nowym sezonie. Konkurs drużynowy. To w Wiśle, a w Nowym Sączu konkurs młodych twórców kina. Jury oceni krótkie fabuły. W ciągu najbliższych dni Polska otrzyma do Amerykanów projekt umowy w sprawie kupna zestawów Patriot. Ma on zawierać koszty i warunki sprzedaży, informuje Ministerstwo Obrony Narodowej. Rząd Stanów Zjednoczonych formalnie zaakceptował propozycję sprzedaży Polsce systemów obrony przeciwrakietowej. Wartość kontraktu może przekroczyć 10 miliardów dolarów. Amerykański Departament Stanu przesłał do Kongresu oficjalną notę o zamiarze zawarcia kontraktów. Kongres USA ma 15 dni na zgłoszenie ewentualnych uwag do sprzedaży uzbrojenia Polsce, a w przypadku braku przeciwwskazań rząd amerykański może rozpocząć procedurę sprzedaży. Po tym, jak strona polska otrzyma projekt umowy, rozpocznie się finałowy proces uzgadniania zapisów. Dopiero uzgodniona przez obie strony umowa zostanie przedstawiona do podpisania przez rząd w Warszawie. Systemami rakiet Patriot poza Stanami Zjednoczonymi dysponują obecnie Holandia, Niemcy, Hiszpania i Grecja. Unijni przywódcy ogłosili podczas szczytu w Göteborgu utworzenie Europejskiego Filaru Praw Socjalnych. To zbiór zasad dotyczących warunków pracy, ochrony socjalnej oraz integracji społecznej. Sylwia Białek. Europejski Filar Praw Socjalnych stanowi ramy, które będą obowiązywały w polityce społecznej Unii Europejskiej, mówiła premier Beata Szydło. Podkreślała, że dokument jest mapą drogową, która będzie wykorzystywana przy budowaniu polityki społecznej Unii Europejskiej. Dzięki zaangażowaniu polskiego rządu, dzięki naszym postulatom, te gestie, które pozostają dla państw członkowskich, dla państw narodowych, będą nadal pod naszą kontrolą. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska, która także wzięła udział w szczycie, powiedziała, że to ważny dokument, który próbuje pokazać społeczną twarz Unii Europejskiej. Ten dokument jest cenny z tego względu, że pozwala na zastosowanie różnorodności polityk społecznych poszczególnych krajów członkowskich. Premier Beata Szydło poruszyła w Göteborgu temat debaty w Parlamencie Europejskim. Zaznaczyła, że nie może dochodzić do takiej sytuacji, w której jeden z narodów europejskiej rodziny jest szkalowany i obrażany. Z Göteborga Sylwia Białek, Polskie Radio. Rusza nowy sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich. Dziś w Wiśle zostanie rozegrany konkurs drużynowy, w niedzielę indywidualny. Wczoraj odbyły się kwalifikacje. Najlepiej spisał się Kamil Stoch, który lądował na 122 metrze i otrzymał piątą notę. W niedzielnym konkursie zobaczymy w sumie 7 Polaków. Drugi trener naszego zespołu, Grzegorz Sobczyk, zapowiada, że kibice powinni być świadkami efektownych skoków. Mam nadzieję, że się wszystkim podobało. To pierwszy start. Każdy poznawał śnieg, można powiedzieć, bo tak jak większość ekip nie skakali na śniegu, ale myślę, że możemy być zadowoleni. Jesteśmy dumni, co zrobili, bo warunki nie pozwalały na to, żeby przygotować lepiej. W zawodach w Wiśle weźmie udział ponad 70 zawodników z 17 krajów. A w Nowym Sączu rywalizują młodzi twórcy kina. Tam rozpoczął się drugi festiwal filmowy Nowe Kino, Nowy Sącz. To przegląd konkursowy krótkometrażowych filmów fabularnych, które powstały zarówno w szkołach filmowych, jak i niezależnie. Twórcy cieszą się, że mogą pokazać swoje produkcje szerszej publiczności. To są moje jakby największe oczekiwania, żeby usłyszeć ten głos od widzów, dla których robię ten film. Niesie emocje i zbliża widza do bohatera. Zasada z konkursami jest taka, żeby nie mieć oczekiwań, tylko miło się zaskoczyć, więc mamy nadzieję, że nie tylko poznamy konkurencyjną produkcję, ale też zobaczymy, jakie są opinie na temat naszej twórczości, naszego filmu. Do konkursu zgłoszono ponad 90 produkcji z całego kraju. Do finału zakwalifikowało się ponad 30, mówi dyrektor artystyczny wydarzenia, reżyser Robert Gliński. Filmy są bardzo różne i gatunkowo, bo są i dramaty, i komedie, jakieś nawet science fiction i takie powiedzmy klipowe trochę. Są jakieś odjechane filmy muzyczne. No bardzo dużo jest konwencji. Ale przede wszystkim stawiałem na jakąś czytelność fabuły, że wiemy, o co chodzi, że ta historia się jakoś układa. Najważniejszym kryterium oceny filmów ma być ich przekaz. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Rozpogodzenia na Śląsku i w centrum. Gdzie indziej pochmurno, miejscami opady deszczu. Przed południem głównie w województwach południowo-wschodnich, a po południu w północno-zachodnich. Rano lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna na dziś od 3 stopni na wschodzie do 7 na zachodzie. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

pamięć zaciera wiele w myślach, lecz nie kłamie, wierząc, że oprócz cudów, co zmieniają życia ból w komfort ciepły tłum, jest wierny. Jesteś zielenią moją, jesteś błękitem mym, dobra poezja, sługo życia ponad światem złym. Pamięć ma wzywa cię przez zagmatwany los, wierszu wybranych słów najlepszych wypełni mój głos. Nie można żyć bez wody, nie można żyć bez chleba, ale płomienia i ochłody w duszy też szukać trzeba. I kiedy z myśli odpływ duszy błądzącej udręka, czyni to wciąż młode i żywe, z poezji tkana piosenka, piosenka. Marek Grechuta i pamięci wierszy, a w studiu znakomity aktor teatralny, filmowy i radiowy. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, kłaniam się, Krzysztof Gosztyła. Ten moment jest magiczny, kiedy Pan mówi dzień dobry. I na ten moment naprawdę wiele osób czeka. Pani Katarzyno, dzień dobry. Dzień dobry. Ja znam wiele osób, które mówią tak: o rety, jak ja bym chciała mieć dzwonek ustawiony w telefonie z głosem pana Krzysztofa. Z pierwszego wykształcenia jestem muzykiem. Kształtuję się w uprawianiu muzyki, w edukacji muzycznej. Pewien smak tyczący dźwięku. No i być może dlatego pojawiają się takie, jak grałem na wiolonczeli, wiolonczelowe kantyleny w tym używaniu przeze mnie głosu. I to może być miłe dla ucha, to może być kojące dla kogoś, kto jest nawet zniecierpliwiony, poirytowany, zestresowany. Ale przecież ja używam tego absolutnie świadomie. Gdyby nie ta edukacja, gdybym nie był dzisiaj tym, kim jestem, gdyby los chciał, że byłbym, no, cwaniakiem, urwisem, chuliganem, knajakiem, to przecież mógłbym mówić tak, z tych samych strun. I byłoby mi też bardzo wygodnie. I pani by w życiu nie powiedziała, ale pan ma ładny głos. Ale właśnie podoba mi się też. Oczywiście to jest inny biegun zupełnie. Pani, a może wtedy to właśnie... pani by mnie nie namawiała do tego, żebym powiedział dzień dobry. Bardzo się cieszę, że pan tę potężną pracę wykonał. Dzięki temu też mogę zadać takie pytanie. Czy ten głos jest bardziej dla pana narzędziem, czy bardziej jest po prostu wielkim darem? To nie jest dar. To jest jak charakter pisma. Trening. Jasne. Trening czyni mistrza. Jasne. Ile w panu dziecka? Nie wiem. Nie mam pojęcia. A dostukuje się pan tak niekiedy do siebie i zauważa tego małego chłopca w sobie? Albo ten chłopiec pana zaskakuje w niektórych momentach? Innymi słowy, czy spotykacie się? Pewnie tak. W literaturze nieraz, w wyborach, w upodobaniu do powieści historycznej został we mnie ten mały chłopiec z podstawówki, który tak bardzo lubił czytać. Od Howarda Pyle'a i Robin Hooda, od jakichś Trzech Muszkieterów i Ogniem i Mieczem. Do dzisiaj powieść historyczna we mnie została. I to jest chyba taka najmilsza moja rozrywka, sięgnąć po książkę historyczną, w kostiumie, odległą w czasie. W moim zawodzie uważam, że jest obowiązkiem zachować w sobie dziecko, w tym sensie, w jakim dla nas dziecko jest związane z naiwnością spojrzenia, z niewinnością przyjmowania. Gdybym miał to przekazać młodszym kolegom, którzy wstępują na drogę aktorstwa, to powiedziałbym, że to jest ich wręcz obowiązek uchronić w sobie naiwność. Do czego ta pielęgnować, naiwność? Kultywować w sobie naiwność. Do czego jest panu potrzebna dzisiaj? Do tego, żeby spojrzeć bezstronnie na postać, którą przychodzi grać. Bez naiwności spojrzenia na to zdziebełko trawy jest niemożliwym wypowiedzenie tego wiersza w sposób właściwy. Kiedy ostatni raz śmiał się pan na głos? W taki niepohamowany, dziecięcy sposób. Wczoraj. Co to była za okoliczność? Anegdoty, któreśmy sobie opowiadali tu u państwa przy Myśliwieckiej. Co takiego spowodowało, że pan tak się rozbawił? Opowie nam pan? Podzieli się pan? Nie mogę. Brzydkie słowa były? A to oczywiście, że tak. Szkoda. A taki kadr, który teraz pojawia się w pana głowie, kiedy użyje trzech słów. Nowolipki, 36 metrów, mama, babcia, brat, wiolonczela. Trochę więcej tych słów. Pierwszy kadr z pana dzieciństwa. Piaskownica, spacer przed wejściem do Cytadeli. A gdyby pokusić się o to, aby znaleźć w pamięci takie wydarzenie z dzieciństwa, albo taką historię z dzieciństwa, z której do dzisiaj pan czerpie siłę, to czy coś takiego się przytrafiło? Siłę z dzieciństwa? Tak. To nie było lekkie dzieciństwo. Nie wiem, czy siłę. Nie, ja chyba czerpię zupełnie z czego innego siłę. Z czego? Z takiego przekonania, że trzeba robić coś pięknego i że trzeba robić coś jednego, nie sto rzeczy. Nie jesteśmy ludźmi renesansu? Nie wierzę w to. Ale wie pan, to jest bardzo smutne, że nie ma takiego wydarzenia w pana tym najwcześniejszym życiu. Ja wierzę w to, że to jest trochę jak pieczątka na całe życie, to nasze dzieciństwo, z którego pan tę siłę czerpie, bo są bardzo trudne momenty w życiu. To jest po prostu wiele, mnóstwo skojarzeń z moją mamą. To jest jakaś postać, do której bardzo wiele rzeczy odnoszę. Ale też dla niej gram w teatrze. Czy na wiolonczeli też pan grał dla mamy? O nie. Nie, na wiolonczeli ja grałem, bo taki był wybór dorosłych. To nie był pana wybór? A skądże? A jakiego wyboru może dokonać sześciolatek w tej mierze? No ja kiedyś dokonałam. To nie był dobry wybór, ale pozwolono mi na to. Ale ja pokochał pan te wiolonczele w końcu? Czy kochałem wiolonczele? Czy pokochał pan? Myślę, że nigdy. To trochę grał pan za karę. No może. Tak sobie myślę, będąc jeszcze na Nowolipki, ulica Nowolipki, tak? To dom rodzinny, że między tymi dźwiękami wiolonczeli, głosem mamy, rozrabianiem brata, nie wiem, może uspokajaniem babci, nie było taty. A, tak, to prawda. Tak to wyglądało. Tak, ale wie pan, tak zastanawiałam się i to było bardzo mocne dla mnie, kiedy dowiedziałam się, że pan jako mały chłopiec wraz ze swoim bratem powiedzieli sobie, że tego taty nie ma. Że to jest zamknięty rozdział, że tu stawiacie kropkę. I rodzina jest taka, jaka jest. Jakiej świadomości trzeba, żeby mały chłopiec potrafił przeprowadzić taki wywód myślowy, żeby wypowiedział takie słowa i tak zrobił? No nie wiem, czy wtedy byłem już takim małym chłopcem, może byłem już nie takim małym chłopakiem. I nawet nie wiem, czy myśmy sformułowali tę myśl. Może. No ale może trzeba nieraz rzecz nazwać i zamknąć po to, żeby nie zadawać sobie bólu. Tylko czy to rzeczywiście człowiek ochroni się przed bólem? Nie tęsknił pan? Za ojcem? Nie przypominam sobie tęsknoty za ojcem. Myślę, że dość wcześnie nauczyłem się jednak zamykać drzwi. No, ja jestem wagą. Nie wierzę specjalnie w zodiak, ale może nieco schodząc na lżejsze widzenie tego tematu, powiem, że waga podobno długo waży, ale jak już rozważy, to tak, podejmuje decyzję nie do cofnięcia. To niebezpieczne jest. Tam. No pewnie dla osób, które z panem żyją, które są blisko, to muszą cały czas uważać. Wszyscy jesteśmy niebezpieczni, proszę pani. Ja też? A nie? No nie wiem. Wydawało mi się, że nie. Ja pytam. Czym dla pana jest muzyka? No, myślę, że obok literatury no, rzeczą najważniejszą. I wcale nie chcę powiedzieć, że literatura jest ważniejsza. Z punktu widzenia mojego zawodu literatura jest ważniejsza, ale gdybym odrzucił mój zawód, to uważam muzykę za najwyższą formę uprawiania sztuki. Nie wiem, czy pan zdaje sobie z tego sprawę, ale wybiera pan utwory muzyczne z taką czułością i z taką precyzją, która nie przytrafiła się jeszcze żadnemu rozmówcy, choćby w tym programie, w myślach dziecka. Bo to było tak. Jaki utwór, jaką piosenkę pan wybiera? Potem było krótkie zastanowienie i potem był tytuł, płyta, autor. Tak jakby pan chciał się zaopiekować jak skarbem, każdą tą piosenką. I ale nikt, to są skarby. To są skarby, ale nikt do tej pory w taki sposób do tego nie podszedł. I pomyślałam sobie, że ta muzyka, że te dźwięki, że te słowa między dźwiękami, to jest pana świat. Może, chociaż świat odbiorcy, słuchacza, zjadacza muzyki, a nie piekarza. Ach, jest pan zjadaczem muzyki, ładne. Tę piosenkę, która zabrzmiała na początku naszej audycji, wybrał pan oczywiście, to ja może zacytuję. Czasu zamieć gubi piękne sny. Czego nie mógłby pan zgubić w swoim życiu? Ludzi, których cały czas noszę w sobie. Tych pięknych ludzi. Czyli pięknych jakich? O, kilku by się znalazło, a nieraz po prostu oryginalnych, innych. Kilku by się znalazło, a jest pan w stanie przytoczyć nazwiska? No nie chciałbym nigdy z pamięci utracić mojej mamy, ale nie chciałbym nigdy z pamięci utracić przede wszystkim może Gustawa Cholubka, ale nie chciałbym z pamięci utracić Tadeusza Konwickiego. Takich postaci jest naprawdę trochę. Nie chciałbym z pamięci utracić Janusza Kukuły. Kogo najbardziej panu w życiu po prostu brak? Pani mi każe grzebać w środku siebie. Ja proszę. Może syna. czas upłynął jak sen. Zgubiłem twój ślad i teraz świat pójdę już sam. Zgubiłem twój ślad i teraz świat. Krzysztof Gosztyła. Które ślady w pana życiu były najważniejsze? W życiu zawodowym i prywatnym? To się połączyło jakoś, bo moje życie to głównie zawód. Ja chyba jakoś szedłem śladami Gustawa Cholubka najprościej. I szedłem do szkoły teatralnej po to tylko, żeby go na swojej drodze spotkać. A potem dokładałem wszelkich możliwych starań, żeby to się udało. Los mi dopomógł. No to dokładałem wszelkich możliwych starań, żeby jak najdłużej z nim mieć do czynienia, bo przecież można było mieć półroczny kurs i dziękuję państwu, a nam się udało mieć z nim do czynienia przez 3 lata. I do teatru szczęśliwie w ślad za nim zaproszony przez niego do współpracy jeszcze jako student. Potem, kiedy usunięto go ze stanowiska dyrektora Teatru Dramatycznego, po tym jak złożył mandat poselski, czyli jakoby lekko w odwecie go usunięto, on poszedł do Polskiego, ja w ślad za nim. A czy to był ten czas, kiedy pan odmawiał filmowcom konsekwentnie, 28 propozycja nie, 29 nie. Ja tylko do 30 liczyłem, potem już mi się nie chciało, pani Kasiu. Wynika z tego, że najważniejszą sprawą jest dla pana to, żeby być wiernym sobie. Bardzo się staram o to, żeby ze sobą być w zgodzie. A że to jest niepopularne, no tak, możemy się zastanawiać, dlaczego Czesław Niemen nie chciał śpiewać po odejściu Davida Claytona Thomasa w zespole Blood, Sweat and Tears. A przecież taką propozycję dostał. Mm-hmm. Ale wolał pisać muzykę do Norwida. Dlaczego to jest ważne? Tak ważne dla pana, żeby dlatego, być w zgodzie dlatego, że sobą. Ma się tylko siebie. Tego na pewno się nie zmieni. Wie pan, przychodzi mi do głowy teraz taki kadr. Waszyngton, amerykańscy żołnierze. I pan na życiowym zakręcie, w klubie, wybiera pan Nowy Jork. Jakiś taki epizod pani wspomniała. 4 lata? W skrócie tak. Ja znalazłem się na tamtym kontynencie. Trochę byłem niezadowolony z rzeczywistości hrabstwa Montgomery, hrabstwo County, podwaszyngtońskiego i pojechałem do Waszyngtonu. I w jakimś takim irlandzkim pubie Four Provinces spędziłem wieczór i noc z jakimiś żołnierzami amerykańskimi, którzy właśnie tam się znaleźli po powrocie z Niemiec. A że ich tam uczono rosyjskiego, to z nimi po rosyjsku ten wieczór spędziłem. No i chyba, bo ja wiem, podczas tego wieczoru albo kiedy wracałem, powstała decyzja, że jadę do Nowego Jorku. Co pan robił w tym Nowym Jorku? Pracowałem, żeby mieć za co żyć. Co pan robił? Rozmaite rzeczy. Malowałem i klatki schodowe. Robiłem remonty mieszkań. Byłem formanem azbestowym. Robiłem kamienne schody. Najdłużej byłem stolarzem. To był ważny czas dla pana? Czy taki niechciany raczej? To był taki okres w moim życiu, w którym nic nie było chciane. Ale czy to był ważny czas? Był ważny, ponieważ to był czas, którego najwyraźniej potrzebowałem na to, żeby podjąć decyzję o powrocie. I do Polski, i do języka polskiego, i tam na tej obczyźnie zdałem sobie niezbicie sprawę z tego prostego faktu, że ja najlepiej się czuję nie pod szerokością geograficzną, tylko otoczony polszczyzną, że to jest moja ojczyzna. Do tej ojczyzny doprowadziły pana różne zdarzenia, też były traumatyczne. Też była ciemna uliczka? No Nowy Jork. No tak, ale Nowy jak to Jork, było? Nowy Jork, wie pani. Jak to było, że uszedł pan z życiem? Myślę, że nie jeden Nowojorczyk miałby dużo więcej do powiedzenia niż ja. No ale było tam kilka takich sytuacji. No między innymi ta być może, o której pani w tej chwili myśli, że ja miałem pałkę nad głową, a nóż, ostrzem na brzuchu. Niestety to było dwóch narkomanów, a ja miałem przy sobie tylko dwa tokeny na metro. Metalowe krążki, które nie są żadną wartością, brzęczącą monetą. No ale z opresji wybawił mnie zupełny przypadek. Przejeżdżał obok radiowóz. Oni to spostrzegli. Ja tu nic nie zrobiłem. Ja byłem przerażony. Bo ci ludzie byli właściwie z oczu, no, prawie niepoczytalni. Oni byli pod wpływem narkotyków. W poszukiwaniu, w głodzie narkotycznym, w poszukiwaniu pieniędzy na kolejną dawkę. Ten człowiek mógłby zrobić wszystko, po prostu nawet na odchodnym mnie pchnąć nożem. A tak tylko się po prostu zmyli. Jeden z policjantów pobiegł za nimi, a drugi podszedł do mnie, bo ich było dwóch w radiowozie. Tam były różne rzeczy, no to Nowy Jork, tam. Raz wracałem z jakiegoś przyjęcia sylwestrowego bodaj i gdzieś na rogu ulicy usłyszałem smog, tam kołk, gruba murzynka. A ja jej odburknąłem, powiedzmy również, że słowem grubym, no bo była szalenie namolna. No i wówczas, o ile dobrze się zorientowałem po upadku, dostałem prawą nogą w lewą skroń z wyskoku, ponieważ jej ochroniarzem był jakiś, powiedzmy, giętki, a silny murzyn, który najwyraźniej ćwiczył jakieś tak zwane sztuki walki. Podniosłem się i poszedłem, zresztą ona mi w tym pomagała, ponieważ powiedziała, że dajże spokój, to mój sąsiad. Bo ja niedaleko mieszkałem, więc jej zrobiło się głupio. Ale tam takie rzeczy się zdarzały. Na Bronxie? Nie. To było... Brooklyn? Nie. Skądże na Manhattanie? Tylko, że na downtown. A czego nauczył pana Nowy Jork? To miejsce, o którym marzy tak wiele osób. Czego on mnie nauczył? Nowy Jork na pewno tolerancji. Olbrzymiej, której brak nam tu w Polsce. Olbrzymiej. Ja przy Tompkins Square oglądałem takiego człowieka, o którego upodobaniach seksualnych trudno mi mówić, ja go nie znałem. No powiedzmy, że był nieco zniewieściały. Ale nie mam nic więcej do powiedzenia. Ten człowiek każdego dnia był innej barwy. Jednego dnia szedł cały pomarańczowy, z teczką. Chyba pracował gdzieś w biurze. Nie wiem w jakim, nie wiem co robił. Nie znam tego człowieka. Ale powiedzmy, w poniedziałek widzę go i jest cały pomarańczowy. Ma pomarańczowe buty, pomarańczowe spodnie, pomarańczową marynarkę, pomarańczową koszulę, pomarańczowe włosy, pomarańczową teczkę, na pomarańczowo pomalowane paznokcie, pomarańczowe rzęsy. Jutro spotykam go. Jest cały niebieski i dokładnie wszystko jest niebieskie. Widzę go za dwa dni, jest zielony. Wszystko jest zielone. No można się pierwszego dnia dziwić, drugiego, za trzecim spotkaniem mniej, a za piętnastym w ogóle. Przecież to jest jego zbójeckie prawo, niechże sobie wygląda, jak mu się podoba. To jest potężne, bardzo ważne doświadczenie. Bardzo ważne doświadczenie też chyba we wcielaniu się w różne postaci. Tam to nie ma takiego odniesienia i przełożenia. No a maska, której pan używał na co dzień w Nowym Jorku do pracy i potem w tej masce pan grał? Nie, tak nie było, zmyślałem. Ta maska mi się do niczego w sensie zawodowym, aktorskim nie przydała. Zmyślał pan? Jasne. Często pan zmyśla? Jeżeli to jest wygodnym rozwiązaniem w rozmowie, zdarza mi się, tak. Ale wie pan, nigdy nie pomyślałam, że słowo wygoda i pan będą jakoś współgrały ze sobą. Jakoś tak postrzegałam pana, że pan bezkompromisowo, pod prąd, ale niewygodnie. No bo ja wiem. Powiedzmy szczerze. Antoni Pawłowicz Czechow, jeden z moich ulubieńców, mówi: mówić prawdę, nic głupszego pod słońcem. Kiedy moja mama była ciężko chora, staliśmy obydwaj z bratem przy łóżku. Rzeczywiście bardzo słabo wyglądała, była po operacji. I na tę naszą krótką rozmowę, po kilku minutach naszego pobytu, nadeszła ciocia i powiedziała: Boże, Halinka, jak ty wyglądasz, jak śmierć na chorągwi. No powiem najprościej, to co w nas się działo, to najchętniej byśmy ciocie wynieśli za drzwi i zamknęli je na klucz. Czy ta prawda była komuś potrzebna? Nie, ta akurat nie. A no właśnie, czyli niekiedy zamiast prawdy mówimy nieprawdę. I nie ma to wiele wspólnego z tym, czy jesteśmy czyści, czy brudni. Uznajemy, że to jest najlepsze z rozwiązań. A elegancja z czym się panu kojarzy? Elegancja kojarzy mi się z tym, że ktoś, kto ma dobry smak, używa jak najmniej elementów do tego, żeby być dobrze wyglądającym. Że elegancja w byciu kojarzy mi się z gracją i człowiek na wykonanie jakiejś czynności używa jak najmniej ruchu. Kojarzy mi się z grzecznością. I tutaj, jak mówi Czechow, dobre wychowanie nie polega na tym, żeby nie wylać rosołu na obrus, tylko żeby nie zauważyć, gdy sąsiad to zrobi. Z elegancją bardzo pan się kojarzy, nie tylko mnie, ale wielu słuchaczom tych fenomenalnych audiobooków. A do czego człowiekowi pana zdaniem jest potrzebny krawat? Mężczyzna ma bardzo niewiele drobnych ozdób. W ogóle mężczyzna ma często zegarek, długopis. Jeżeli jest palący, to może mieć zapalniczkę i portcygar. Cóż jeszcze może mieć? Portfel, pasek. Dzisiaj w związku z modą to będzie również pąszetka, szalik i krawat. To są takie elementy, które może mieć mężczyzna. Poza tym właściwie mężczyzna może chodzić ubrany na czarno. A do czego mu to potrzebne? Potrzebne mu do tego, żeby był miłym dla innych. I bardzo dziękuję za tę odpowiedź, ponieważ to samo pytanie zadałam dzieciom. Do czego człowiekowi potrzebny jest krawat? Żeby było widać, że mają lobotę, a nie, że bezdomniki. Bo jak nie miałyby loboci, to nie mieli pieniędzy. Mój tata ma krawata. Ma w szafcze i czasami nosi go do pracy na ozdobę. Rozumiesz już? Rozumiesz już, tak. To jeszcze posłuchajmy Łucji. Łucja ma niespełna 4 lata i odniosła się też do tego tematu. Mogę coś powiedzieć, pani Kasiu? No proszę. Ja byłam pojutrze na weselu Krysi. Mój tata miał krawat ciemny różowy. Różowy? Ja by nie nosił, bo nie chcę być dziewczyną. A pan by nosił? Różowy. Ciemnoróżowy. Ale czemu nie? Dzisiaj mężczyźni noszą tak różne barwy, choć ciągle zapewne są tacy, którzy myślą, że nie założą różowej koszuli, bo to jest dziewczyński kolor. No tak. Stereotypami myślimy w ciągu dalszym. Do krawatów pasują mi róże, a róże to jest taki temat przewodni. Jak myślę o panu, myślę o naszej rozmowie i o tym, co udało mi się przeczytać na pana temat, to tam co chwilę pojawiają się róże. I też w 2 piosenkach się pojawiają. Pierwsza piosenka wybrana przez pana to Byłam różą Kai, a druga Powiedzcie to dalej Krzysztofa Napiórkowskiego. Ja bym bardzo chciała, żeby ta zabrzmiała. Nie wiem, czy pan będzie wolał piosenkę Kai? Ostatniego roku słuchałem tej płyty Krzysztofa Napiórkowskiego bodaj ze 100 razy. I że bardzo ona jest kojąca, a jednocześnie pełna mądrej refleksji. I że bardzo jest smaczna muzycznie. spoko. Ogary szczekają ci ogarom, jak zwykle w wielu tonacjach. Czaplowy paplejczak na żółtych nogach stojąc. Mrówko, powtórz tą mrówce. Miniemy, potoczy się dalej ziemia, niebo, powietrze. Tylko ten kamień na polu, ten sam wciąż księżyc przed deszczem. Wiara, co pije ze skały bez nas, zostanie jeszcze. Miniemy, potoczy się dalej ziemia, niebo, powietrze. Tylko ten kamień na polu, ten sam wciąż księżyc przed deszczem. Wiara, co pije ze skały bez nas, zostanie jeszcze. Różo, powiedz to różu, szpaku, powiadam szpaka. Ogary szczekają ci ogarom, jak zwykle w wielu tonacjach. Czaplowy paplajczak na żółtych nogach stojąc. Mrówko, powtórz tą mrówce. Miniemy, potoczy się dalej ziemia, niebo, powietrze. Tylko ten kamień na polu, ten sam znów księżyc przed deszczem. Wiara, co pije ze skały, zostanie jeszcze. Miniemy, potoczy się dalej ziemia, niebo, powietrze. Ziemia, nie. Tylko ten kamień na polu, ten sam znów księżyc przed deszczem. Wiara, co pije ze skały bez nas, zostanie. Toczy się dalej ziemia, niebo, powietrze. Ziemia, nie. Tylko ten kamień na polu, ten sam znów księżyc przed deszczem. Wiara, co pije ze skały bez nas, stanie jeszcze. Krzysztof Napiórkowski, powiedzcie to dalej. Piosenka wybrana przez pana Krzysztofa Gosztyłę, który gości w naszym studiu w Myślach Dziecka. Kłaniam się, goszczę, jest mi bardzo miło. Było o róży, prawda, w tej piosence. Tak. O róży też miała zaśpiewać Kaja i tę piosenkę też pan wybrał. Jeszcze, jeśli pozwoli pan, to zacytuję pana zdanie. Wolałbym, aby oceniano mnie przez pryzmat imienia Róży Umberto Eco. Pan przeczytał imię Róży. Umberto Eco. I znowu nagrałem. Róża się pojawia. Tak, nagrał pan. Lubi pan róże? Bardzo. Białe. O! Białe róże. W ogóle najbardziej bodaj lubię białe kwiaty. To połączenie bieli z zielenią. A to tak się nasuwa słowo niewinność. No to tak się może kojarzyć, że jak się ubiorę na czarno, to pogrzeb. Nie, no jasne, to banalne. Ale nie ma lepiej ubranego mężczyzny niż ubrany na czarno z białą koszulą. Nikt niczego lepszego nie wymyślił. I jak się ukazuje, nie wiem, Gianfranco Ferré, który jest nawet człowiekiem nie gardzącym kolorem, ale widzi się go, wchodzi w czerniach, to ja wierzę, ten ktoś mógłby do mnie trafić. A wracając do róży, róża musi pachnieć, czy niekoniecznie? No chyba powinna, no. Wreszcie tu apelujemy do bodaj najtrwalszej, najgłębszej naszej pamięci. Mam wrażenie, że pamięć zapachu jest w nas najsilniej, najdłużej. Że ona się nie zamazuje, że nosimy ją ze sobą. Zapach miast, czy zapach człowieka, czy zapach jakiejś rzeki. Zapach. Zapach Moskwy, zapach Nowego Jorku, zapach Warszawy. A zapach dzieciństwa, pana dzieciństwa, to jaki? chlebowy. Chlebowy jakoś. Chleb. Skórka od chleba. Świeżego chleba. To miły zapach dla pana? Tak. To fajny zapach. A nieraz to jest zapach, bo to zostaje we wspomnieniach. Czarnego chleba z boczkiem. Dzieciństwo? Tak. Albo zapach wędlin, które robił wujek Jerzyk z Pabianic i przywoził nagle walizkę tych swoich wyrobów. Wie pan, co się stało teraz? Co? Pan się uśmiechnął. Po raz pierwszy tak szeroko się pan uśmiechnął. Panie Krzysztofie, kiedy rozmawiam w myślach dziecka, to pojawiają się w mojej głowie takie analogie do baśniowych bohaterów. I wie pan, o którym bohaterze pomyślałam, kiedy pana miałam na myśli? Ciekaw jestem. A ma pan swoje własne analogie? Do siebie? Tak. A skądże? Nie siulę takich, nie zastanawiam się. Nieco robię? Nie siulę. Nie robię tego typu wypadów pod własnym adresem. Mały książę? Ho, czemu? A właśnie? Nie wiem. Z tej róży pani poszło. Nie, z wrażliwości. A. Pani Katarzyno, pani mi przydaje sympatyków, bo ludzi, którzy lubią małego księcia, jest multum w zestawieniu z tą ilością ludzi, którzy mnie w ogóle znają. Przydaje mi pani sympatyków. Pozdrawiam wszystkich sympatyków małego księcia i Saint-Exupériego. Tu mam prośbę, aby pan tym sympatykom powiedział teraz, co mógłby pan powiedzieć temu dziecku w sobie, temu chłopakowi małemu, którego ocalił pan w sobie, w dorosłej osobie? Wszystko będzie dobrze. Nie pękaj. Za co by mu pan podziękował? Za wierność. Wierność zasadom. A czy są takie marzenia, które chciałby pan spełnić, ale dziecięce marzenia? Te pochodzące z samego początku pana drogi. Proszę pani, ja chciałbym kiedyś mieć takiego jaguara, jakim w latach 50. czy 60. jeździła brytyjska policja. A gdyby pan pozwolił mi wyobrazić sobie go... On był taki okrąglasty, taki jak to wtedy były auta, z lekko spadającym tyłem. Rysuje pan palcem w powietrzu, ja już mniej więcej sobie to wyobrażam. A kolor? Kolor to jest już sprawa druga. No to mnie pan teraz rozczarował. No dobrze, proszę uprzejmie. Brąz, ale taki miodowy. Miodowy i metaliczny. No dobrze, wsiada pan do tego jaguara i... Tak. I? I? Proszę pani, dziś gdybym był takim władcą czasu, takim demiurgiem, to pojechałbym na jakieś 2 miesiące nad Adriatyk. Porobić nic lub po nic nie robić. A co pan robi, kiedy robi pan nic? Czytam. A co najchętniej? W kółko to samo? Naprawdę? Nie. No coś nowego. Nie, powiem, że wiele razy to ja czytałem Robin Hooda Howarda Pyle. Wiele razy czytałem Ogniem i Mieczem Henryka Sienkiewicza, bo tę część najbardziej lubiłem. Wiele razy czytałem Trzech Muszkieterów Aleksandra Dima i wiele razy czytałem już Patricka O'Briena sagę marynistyczną. No tam jest paręnaście tytułów. No ale tak się złożyło, że nagrywam ją na audiobooki. 2 tytuły już nagrałem i na początku grudnia będę nagrywał 3, więc znowu ją czytam. Nawet pan nie wie, jak bardzo chciałabym, żeby pod pana dom w Komorowie zajechał taki miodowo-brązowy jaguar. No byłoby pięknie. Tak. Gdyby tak się mogło przydarzyć, no to niech to marzenie się spełni, dziecięce. A czy ja mogę mieć marzenie? Takie jedno jeszcze? Dzisiaj? Bardzo proszę. Bo powiedział mi pan, że dobrze, żeby zabrzmiał utwór Bogdana Hołowni. piano solo, a ja sobie pomyślałam, że no przecież pan czyta i to wiemy. Rzadziej, ale jednak pan także śpiewa. To dlaczego ma nie zabrzmieć pana głos La Bohème? Jak pani sobie życzy, pani Kasiu. Tak? Dobrze, to w takim razie niech zabrzmi ten utwór już za moment, ale jakoś musimy ten program skończyć. Ma pan w głowie jakąś puentę? Tak. Otóż przyjacielskie rozmowy mają to do siebie, że przy tej okazji człowiek dowiaduje się, co sam myśli. Bardzo dziękuję. Gościem Myśli Dziecka był pan Krzysztof Gosztyła. Dziękuję również. Pozdrawiam państwa. Renata Szewczak, Agnieszka Stępień, ja, Katarzyna Stoparczyk. Mówimy do usłyszenia, a teraz w innym wcieleniu, ale tenżeż sam Krzysztof Gosztyła i La Bohème. Tamte lata Montmartre, to ku sławie był start. Mienił się wśród błękitu małych kafejek czar. Wciągał nas, a ich gwar nie milknął aż do świtu. Jadło się byle co, potem stromo się szło na maleńką mansardę, gdzie zalegały strych rysunki głowy twej, zarys bioder twych. La Bohème, cyganeria, młodości smak, nadziei smak. Cyganeria, La Bohème, nie jęczał nikt, że forsy brak. Gdy artystą się jest, czekasz na losu gest, poczekalnia jest długa. Patrzyliśmy nieraz w noc letnią pełną gwiazd, czy któraś do nas mruga. I uśmiechał się świat, kiedy grosz komuś wpadł z łaski pana marszonda. I każdy królem był, do świtu wino pił, z kumplami z biedy drwił. La Bohème, cyganeria. Medal dla każdego. Podbijali wprawdzie prawie cały świat, ale czy słyszeli państwo o Rzymianach w Karpatach? Jeśli nie, dziś będzie okazja dowiedzieć się coś na ten temat. Obok mnie wieloletni prezes Towarzystwa Karpackiego Andrzej Wielocha. Wiemy, że Rzymianie sięgali bardzo daleko na północ, nawet na szlakach bursztynowych docierali do Polski. Ale takie prawdziwe ruiny rzymskiego miasta, no to nam się kojarzą, prawda, z Italią, ewentualnie gdzieś tam z Grecją. Natomiast kto słyszał o tym, że w Karpatach, i to w sumie bardzo blisko granicy Polski, znajdują się wspaniałe ruiny rzymskiego miasta? Mało kto o tym wie. Miejscowość nazywa się Majgrod Porolizum. Jest położone koło stolicy województwa Zalał, na grzbiecie górskim, w zupełnej pustce. Właściwie najbliższa miejscowość oddalona od 5 km. Znajduje się założenie obozu, rzymskiego obozu zwane Castrum, oprócz tego cały szereg budowli towarzyszących, to w pewnym momencie, w okresie mniej więcej drugiego wieku naszej ery, była stolica prowincji rzymskiej Dacji Porolizum. I tam w tej chwili zachowane są częściowo też rekonstruowane przez rumuńskich archeologów zabytki. Oprócz Castrum, czyli tego obozu warownego z pięknie zachowaną bramą, jest fantastyczny amfiteatr, który robi ogromne wrażenie. Jest cały szereg